المبرأة من السماء رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ سورة النور میں اللہ نے یہ سارا واقعہ نقل کیا ہے. زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ. احباب کرام, اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی 61 نمبر 5 سماعت فرمائیں.